keeps shining on everyone. Tell me why, oh, I want that sun up here. Ansvarig utgivare för sändningen. Musik och kultur från Mälaröarna, Radio Viking 101,4. Programmet Dags för dragspel. Jag heter Kjell Nilsson och välkomna till en timmes musik på dragspel. Om man skulle ha missat programmet på torsdagen klockan 10 så går alltid programmet i repris söndagen efter och då klockan 14. Dessutom ligger programmet på Radio Vikings hemsida under fliken program och poddradio i en hel vecka från och med söndagen. Musik, ska ni veta, kan ha så oerhört stark positiv påverkan på oss människor. Två musikforskare i Kanada har visat att delar av hjärnan som förknippas med vårt självbelöningssystem aktiveras när vi lyssnar på musik som vi tycker om. Och det i sin tur visar sig stärka försvaret mot infektioner och inflammationer. Så fortsätt lyssna på musik så bidrar det till din hälsa. Jag börjar idag med en fin vals som heter Langs Sjödalsälva av Edgar Herringstad. Sjördalsälva är en laxälv i Nordtröndelag. Kan ju vara bra att veta. Offerdals spelmanslag är det som framför den. Det var Offerdals spelmanslag som spelade Langs Sjödalsälva. Nu blir det en countrylåt från Nederländerna. Ja, det är faktiskt så att bandet The Shorts från Holland gjorde låten internationellt känd 1983. Det blev också en av Kikki Danielssons hittar och där hon också spelade dragspel. Och låten heter Comment ça va? Nu blir det en riktig Julabo-hambo, farsans hambo av Kalle Julabo och spelas av Kalle själv. Thank you. Hallingdals kraftlag ska bjuda på en jigg. Den heter Jiggland Jigg. Fortsätter med en skottis. Dalapolisens spelmän spelar gammelskottis från Bingsjö. Nu kommer Back to the 60s till Hotell Roslagen i Norrtälje. Lördagen den 25 februari spelar vinylbandet och New Generation dansanta låtar från 50-, 60- och 70-talet hela kvällen. Unna dig och dina vänner en kväll tillsammans med god mat från buffén, livemusik från scen, dryck från baren och kanske en skön natt på hotellet. För mer information och bokning, gå in på backtothe60s.se och välj sedan konsert i menyn. Alltså backtothe60s.se. I'm so happy, yes, I'm oh so happy. I'm so happy that it happened this way. Behöver du byta fönster? Ekstrands har Sveriges bredaste sortiment av kvalitetsfönster och dörrar. Vi tar hand om allt, från tillverkning till installation. Besök vår stora dörr- och fönsterutställning på Råsundavägen 100 i Solna. Eller boka ett hembesök på ekstrands.com. Ekstrands, ett familjeföretag med egen tillverkning sedan 1945. I'm so happy, yes, I'm oh so happy. I'm so happy that it happened this way. På lördagar från 13 till 15.15 sänder Radio Viking programmet Mälarjazz. Förutom den härliga och medryckande musiken kommer även information om musiker och artister som medverkar. Jazz i radion, Radio Viking 101,4 och på internet radioviking.se. Radio Viking 101,4. Det här med musik och kultur är viktigt för vår hälsa, sa man redan under antiken på Aristoteles tid. Och man började förstå sambandet mellan kropp och själ. Läkarna motsvarande på den tiden ansåg att kulturaktiviteter och musik var en given ingrediens och en grundläggande funktion för att må bra. Musikens påverkan ingick också i grundutbildning för läkare under medeltiden. Jazztrummisen Ronnie Gardner utvecklade en träningsmetod, RGM, som utvecklats för att i första hand hjälpa patienter som drabbas av stroke, MS, Parkinson, utmattningssymptom och dyslexipatienter. Metoden är även bra för att hjälpa människor med att bli mer förankrade i kroppen, fokuserade, få bättre minne, förbättrad koordination, utveckla sin kroppskännedom och känna lugn genom att vara här och nu. Ja, tänk vad musik och rytmen kan göra med oss. Så vi fortsätter vår förebyggande hälsoträning genom att lyssna på Titanolåten som spelades rätt mycket för 5-10 år sedan. Den är komponerad av Sigmund Dehli och är ju rätt klämmig, så vi dammar vi av den och låter Estrid Eliasson och Henrik Ternfors spela den för oss. I tv-programmet Så mycket bättre för några år sedan tolkade Bo Sundström i Bo Kaspers band Lill Lindfors version av låten Jag tycker inte om dig. Här hör vi den med Bo Kaspers och på dragspel hör vi Mats Huber som är pianist i Bo Kaspers band. Efter allt hon sagt till mig om det som kallas kärlek, finns det då något som är min egen variant? Tycker inte om dig, håller inte av dig, men jag känner väldigt sympati. Om du inte tror mig när jag säger ganska rätt, för det är allt du är för mig. Tycker inte om dig, håller inte av dig, men jag känner väldigt sympati. Och när du lyckas lura mig till prästen, han har frågat och jag svarat ja, står du där och tänker att förresten, vad var det nu min maka alltid sa? Efter att hon sagt till mig om det som kallas kärlek, finns det då någon ut som är min egen variant? Tycker inte om dig, håller inte av, men jag känner väldigt sympati. Lura mig till prästen, och han har frågat och jag svarat ja, står du där och tänker att förresten, vad var det nu min maka alltid sa? Efter allt hon sagt till mig om det som kallas kärlek, finns det då något nytt som är min egen variant? Jag tycker inte om dig, håller inte av dig, men jag känner väldigt sympati. Jag tycker inte om dig, jag håller inte av, jag känner väldigt sympati. Oh, jag tycker inte om dig, håller inte av dig, men jag känner väldigt sympati. Dragspelaren Thomas Söderlund från Sundsvall och fiolspelmannen Thomas von Wachenfeldt från Bergsjö ska spela en traditionell polska. Det är polska från Stöde, från deras inspelade album Sommarsånger från 2014. Thank you. Nu är det en tango på gång och det är ingen mindre än Finlands främsta dragspelare Veikko Avinainen, nu 93 år, som ska bjuda oss på Love Smiles av Pietro Frosini. Och på finska heter den Ilta Välimerele. Jag tror han spelar fortfarande Veikko, och i alla fall gjorde han det 2021 då jag senast spelade Veikko i det här programmet. Veikko Avinainen och tangon Love Smiles. Nu lite jazzigare tongångar. Lennart Andersson som spelar utmärkt tenorsaxofon men också spelar utmärkt dragspel, vilket vi nu ska höra här i låten Blue Concept. Blir det en vals, spelmansvals från Trönö efter Gust Lars. Orkestern heter Finkjannes från Hälsingland. Kapellmästaren Kai Berglund är från Finnika Enånger som här får en hälsning från mig. Skivan spelas in när Finkjannes var på topp 1982. Det var populära med sin taktfasta och dansvänliga musik. Nu ska vi höra ett svängigt niomannaband, nämligen Kjell Gustafsson Rhythm and Blues Band, där alla musiker imponerar, inte minst när bandets dragspelsgur Anders Larsson går loss på dragspelet. Här är låten That Worries Me. Nu ska jag spela en fin vals som man inte hör så ofta av spelmannen Oskar Öst, en bror till Erik Öst. Valsen heter I Djurgårdsnatt. Orkestern består av Erik Öst, Sven Englund, båda på fiol, Sölve Strand på dragspel, Göte Lovén, gitarr, Ricke Löv på bas. Det här är bra. Thank you. reklam. Borta bra men hemma bäst. Nu har IKEA ett smaskigt erbjudande till alla oss som är hemma på sportlovet. Under veckorna 7-10 äter vi barn gratis när en vuxen betalar för sin mat. Erbjudandet gäller alla IKEA Family-medlemmar och en barnmeny per betald vuxenportion. Välkommen in i värmen på IKEA. Hej, en kupa utan gurka, två Happy Meal med McNuggets, minimorötter och mjölk och en mellankaffe, tack. Okej, så en kupa utan gurka, två Happy Meal med McNuggets, minimorötter och mjölk. Och vi börjar nu vår inflygning. Jag får be er att spänna fast säkerhetsbältet. Vi beräknas landa inom 15 minuter. Vilken karriär du än siktar på så börjar den hos oss. Sedan 1973 har över 220 000 svenskar inlett arbetslivet i våra kök. McDonald's. Stora nog att göra skillnad. Upptäck ett fulladdat vintererbjudande på Kia Sportage plug-in hybrid. En fyrhjulsdriven SUV med en räckvidd på upp till 70 km på el. Välkommen in och provkör hos din Kia återförsäljare. Kia, movement that inspires. En nyhet från Trygg Hansa. Nu kan du försäkra din hund eller katt hos oss. Då får du till exempel hjälp med veterinärkostnaderna om din vän blir sjuk eller skadar sig. Läs mer på trygghansa.se och skaffa en riktigt bra djurförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Åh, perfekt motljus på lasagnen. Jag är hungrig. Kan vi inte äta nu? Ta lite bröd så länge. Mamma är strax klar. Måste du alltid fota maten? Men du mamma, make it a business istället. Och bli matfotograf eller börja ge ut kokböcker. Gå in på vismaspcs.se om du ska starta företag. Ja, nu är årets musikfestival äntligen igång igen. Kolla in alla våra härliga festivalerbjudanden. Vad sägs om Nintendo Switch till marknadens lägsta pris? Eller trådlösa högtalare från JBL från 299 kronor? Välkommen till Telenors butiker eller telenor.se. Hej, Robert från Carglass. Tänker du också att det är lugnt att vänta med ett stenskap? Du är inte ensam. Att laga sparar inte bara tid och pengar. Det är även bättre för miljön. Och rutan blir stark igen. Garanterat. Det finns i hela landet och du bokar enkelt din tid på carglass.se. Just nu bjuder vi på en biltvätt från OKQ8 när du lagar eller byter din vindruta. Välkommen! Carglass Repair, Carglass Replace. Visma Sign gör det enkelt att signera, förvara och hantera alla företagets avtal. Alltså så enkelt att när Kajsa mitt i sin pilateslektion kom på att hon glömt skicka arbetsavtalet till praktikanten, så gjorde hon upp ett avtal som sedan signeras digitalt och sparas i molnet, där det nu hittas i säkert förvar. Visma Sign gör det enkelt att avtala. Testa gratis på vismasign.se. Nepal Authority speaking. Yes, hello. I have a business proposal and would like to buy the top of Mount Everest. Just the top. Would be nice just to leave the top alone for a while. Vilken miljardär skulle du vara? Eurojackpot, ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år. Hos Renault hittar du bilen just du behöver. Upptäck till exempel vår populära citybil Clio, den mångsidiga SUV-en Captur. Eller vår rymliga kombi Megane som har plats för hela familjen. Nu kan du lägga till vinterhjul på utvalda versioner från bara 199 kronor i månaden när du privatleasar. Läs mer om våra modeller och aktuella erbjudanden på renault.se. Blåsigt väder behöver inte vara dåligt väder. Det kan också betyda lägre elkostnader. Som kund hos Vattenfall är du en del av vårt arbete med att bygga ut och ta vara på mer vindkraft. Allt du behöver göra är att hitta vårt bästa fossilfria elavtal på vattenfall.se. Vi är vår kärlek. Vi är våra drömmar och våra segrar. Och vi följer hjärtat som en magnet. Så vart vi än hamnar så är vi där vi ska vara. Ladda ner appen från Nya Expect och förstärk din upplevelse. Åldersgräns 18 år. Se regler och villkor på expect.se. Lyssna på heta nyheter och tidlösa klassiker på Storytel. Upptäck mer än 800 000 ljudböcker. Nya böcker varje vecka. Prova Storytel gratis. Hallå där! Ja, du som gör jobbet. Just nu på Swedol, Tools och Grolls får du 25% rabatt på alla skyddsskor i butik och på webben. Så passa på! 25% på alla skyddsskor alltså. Hos Swedol, Tools och Grolls. Dagens sanning, nummer 4. En Subaru är alltid fyrhjulsdriven. Om underlaget utmanar dig med snö, is eller regn, så ökar säkerheten när du har drivning på alla fyra hjulen istället för bara två. Vad är då dagens sanning? Jo, att hos Subaru ingår alltid högsta säkerhet och det kostar inget extra. Läs och jämför på subaru.se. Lita på Panasonic T-Cap värmepump även när det är riktigt, riktigt kallt ute. Vill du minska elförbrukningen och få lägre kostnad? Välj en Panasonic T-Cap perfekt anpassad för svenska väderförhållanden. Läs mer på aircon.panasonic.se. I Donken Meals hittar du smarriga menyer för endast 59 kronor. Som en dubbel cheeseburgare och company, McVegan och company. Eller varför inte en spicy chicken burger och company. Alltid gott, alltid prisvärt och bara på McDonald's. Radio Viking 101,4. Ragnar Sundqvist är kompositören till nästa låt som heter Morsans brudvals. Ragnar Sundqvist komponerar huvudsakligen gammeldansmusik med i högsta grad personlig stil som gjort att hans melodier lever vidare. Här får vi en version från Norge. Det är Mårten Bjåne, Knut Ivar Böe, dragspel, Tor Bäckelund gitarr och Kjell Westland bas som spelar. Ur samlingsseden med bröderna Färm ska vi nu lyssna till You Made Me Love You av James Monaco. Låten är en riktig evergreen som spelas in av de flesta. Själv är jag förtjust i Edmond Halls inspelning som var Louis Armstrongs klarinettist. Men det här är ju ett dragspelsprogram och bröderna Färms inspelning, ja, den är riktigt bra. Thank you. Vi avslutar dagens program med en tyroler polka som heter Fingeln polka med Florian Silbereisen. Tack för att ni har lyssnat och välkomna tillbaka om en vecka den 23 februari. Repris på det här programmet blir det söndag den 19 februari klockan 14. Ha det bra, hej då! Ansvarig utgivare för sändningen Musik och kultur från Mälaröarna, Radio Viking 101,4. Märker så har ju klockan blivit 11. Det här är Tame Amy med Bill Haley och hans kometer. Välkomna till Bar-